سوره لقمان د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره یو دیر شمده مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره صافات نا او دا په نزول کې و پنځوستم ده دا نزول کې و پنځوستم ده مخ کی صورت کی سورہ روم کی نفی د شرک وا پدلائل عقلی او بانی ندی کی دری قسم دلائل ذکر کئ عقلی نقلی او وحی الا پخپل وحدانیت دری قسم دلائل ذکر کئ او یو دلیل نقلی د فواقید لقمان حکیم رحمه الله او دا غی غخکولی وصیتونه ذکر کئ چې بچی ته غ وصیتونه کړیو او بشارت د مؤمنانو ته پدریو آیاتونو کې ترغیب د قران پاک تا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله په مراد دې خپوهیږي تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیات ند کتاب دی چه خاوند حکمت دے او د حکمت نڑک دے هدن و رحمتن هدایت و رحمت دے للمحسنین دا پارد خیستا ملک انکو الذين محسنين وكسان دي يقيمون الصلاه چه پابندي کوي په موز ويوتون الزكاه او ورکوي زکات وهم بالاخره هم يوقنون او دوی په اخرتم دوی یقین ساتي اولئک دغ صفاتن وعلى على هدم ربهم دی په هدایت دی د طرف در رب د دوینا و اولائک هم المفلحون او دغ خلقم دوی کامل و مکمل کامیاب دی اللهم اجعلنا منه و من الناس زنی د خلقنا من آغسوک دی یشتری لهو الحدیث چه اخلی عبس خبری لیدل عن سبیل الله دید پار چه خلق گمراه کی دا اللہ دلارنا دی اسلام و قرآن نواری بغیر علم بغیر دیلمنا ویتخذها حضوا نسی دالار دا اللہ پٹوکو اولائک لهم عذاب محین دغ خلق دوی د پارا عذاب د موهین شرمون کې دایر پارا عذاب د شرمون کې قرد الله والحدیث نس مراد دی لذین ډول سرنا او د هغه اسباب مراد دی دا قول د ابن مسعود او د ابن عباس رضی الله عنهما دی او دا آیاتون دلیل لے پا حرمت دا ڈول و سرنا بانی دا سنور آیاتون قرآن کی راغلی اگر احادیثو کم دا مسئلہ دیر وضاحت سر ذکر دا یوسو جمعی پا خطبہ کی منگ پا دی تفصیل کرنے چی دا ڈول و سرنا بارکی دا قرآن سمر آیاتون دی احادیث سمردی یو آیات گردہ دے بل آیات علماء ذکر کئی وانتم سامدون دام پمانا دڈم گرئی رازی او یو آیات در لسور ان بنی اسرائیل کی تیر شو وستفزز من استطعت منهم بسوتک وی دوکا کارا غسوک چه وسو طاقت دیوی دی بنی آدمون پخپل آواز امام مجاہد وی دا آواز نمراد دولو سرنا دا ډول او سرنات مراد ده ندی آیاتی مبارکه کی آغا ذکر د حرمت د ډول او سرنا کوي تر دې چې ابن مسعود رضی الله عنه درې پیری قسم خوړلې او وی بالله الذی لا اله الا هو ثلاث مرات انه الغنا چې دین ډولو سرنا مراد دا قسم سره دا سی ترجمه وکا ادری پیری قسم کو ابن عمر رضی الله عنه دا سی ویلی او دا سی حضرت کرما او میمون ابن مہران او امام مکحول ویلی رحمهم الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ بے ڈول سرنا پزڑ کی منافقت را زرغنائی امام مجاہد مویلہ والحدیث سری ڈول سرنا تغکی خدل دغا قول دا حسن بسری رحم اللہ نے اب یا امام قرطبی وی صوفیاو چیزان لس جوڑ کری ایو ارت سما شریف وای ودا قوالی دا نو دا حرام دا فاما ما ابتدعته الصوفیه الیوم فحرام ذی غلط صوفیا او چکم دپڑے باجی او کم ڈولو سرنا او گڑا جوړ کړي ادي ته د ذکر عبادت او د وجد نو می ورتای خے نو دا حرام دی او ناروا دی و اذا تتلا علیه آیاتنا کلچولستے شی پدوی آیاتنا زمونگا کلچولستے شی پدوی آیاتنا زمونگا واللہ مستکبرن نوگرزی تکبر کون کے کالم یسما حاتب ویگنی دے اوری دنی ندی کان فی اذنیہی وقرا تب ویگنی غگنو کے درن والدے فبشرہ بعذاب علیم نزیر ورت ورک پازاب درناک ان اللذین آمنو بیشکہ خلق چیمان روڑے دے وعمل الصالحات عملو نیکلی دینیک لهم جنات النعیم دوی ده پار جنتو ند نعمتو ندی خالدین فی آمی شوی پدی کے وعد اللہ حقا وعد ده اللہ ده حقا وهو العزیز الحکیم او ده اللہ زور اور غالب و خاوند حکمتو ندی خلق السماواتی پیدا کری دی اسمانونا بغیر عمدن بغیر دستنونا تراؤنها چی تاسوی گوری چی اسمان بیستنو والار دے والقا فی الارض رواسیا اوی خودی دی پز مکہ کی غرونان تمید بکم دا چی انڑا چی پتاسو و بث فیها من کل دابتن او خوارکڑی دی پدیز مکہ کی دا ہر قسم دن دا سارونا وانزلنا من السماء ماء راورو دا بر طرف نوب فانبتنا فیها نرازر غنکڑی دی من پدیز مکہ کی من کل زوجن کریم دا ہر قسم جوڑی خیستنا هذا خلق الله دا تاسو چې سګور یسمانو ندیز مکی دی ځان ته ګورا او د نور مختلفو سيزونو ته ګورا دا پیدائش د الله ده فارونی نو ما توخی ای مشرکانو ماذا خلق الذين من دونه سشه پیدا کړه د هغه کسانو چې علاوه د الله ندی چې تورث معبودان وې تورث حاجت روا او مشکل کشاوه بل الظالمون فی ضلال مبین بلک ظالمان دی په گمراهی ښکار کې دای په سریح او ښکار گمراهی کې ني د دې نه دلیل نقلی ذکر کړي فواقید لقمان رحمه الله جمهور علما وی چې دا ولی او پیغمبر نو اگر چې باز سلف د دوی د نبوت قولم کړي لکه اکرما او امام شابی رحمهم الله خو حق خبر دادا چې داد الله اولیاء او کيو الله د ته حکمت ور کړو او دې بنی اسرائیلو کې قاضیو ادی بارک هم دو علماء کرام او اختلاف دے چې آیا د حرو کو غلامو د لقمان رحمه الله بارک دا اختلاف دے چې دا آزاد او کده غلامو نو مفسرین دا سی ویلی والاکثرون علی انه کان عبدا اکثر علماء پدیدی چه دا غلامو او حبشی غلامو ساده جون دیو خو اللہ ورطا حکمت ورکنیو اللہ دوی تا حکمت ورکنیو او دوی د حکمت خبری اللہ تا دور خوخی شوی دی چه خپل اخیرنی کتاب کې داغی ذکر فرمائلے دے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ او بیشک ورکڑو منگا لقمان رحم اللہ تا الحکمت علم و پوها عوامو کچھ مشہور دا چدا ڈاکٹر و ڈاکٹر نو دا دینی حکیمو اے دا باطینی امراضو طبیب تی اللہ جوڑ کڑو ڈاکٹر نو انشکر لله دا چې شکر ادا ک الله تا و من یشکر هرغه چا چې د الله د نعمتونو شکر ادا کو فینما یشکر لنفسي نو بشک شکر ادا کو لې د خپل ځان د پاره دی و من کفر او چا چې د الله د دینی دنیوي نعمتونو ناشکری وکا فین الله غنی حمید بیشک اللہ غنی حمید بی پروا دے استائل شویدے وید قال لقمان لابنہی یاد کا غوخ چی فرمائی لیو لقمان حکیم رحم اللہ بچیتا اے بچیتے ویلیو یا بنی لا تشرک باللہ بازی علماء ایدا بچے کافر زکے د شرک نہ منی کو او ہمیشہ او چی وعظ کولو تردی چی اسلام راڑو ابادی وینا مسلمانو او مسلمان د شرک نہ یرولو چی چرتا شرک نکی دیو جن مومنان بم د شرک نہ یری او د شرک د نکولو وعظ او نصیحت بور تکے کله چې فرمایلی لقمان رحم الله خپل بچی تا او هو يعزه او حال داد غور ث وعظ او نصیحت کولو یا بني لا تشرک بالله اے بچیا سوګ د الله سره شریک او ما او نا غټا مړې ژوندې پیران انسانان ملائک ان الشرك لظلم عظيم بیشک شرک خامخا ظلم دے عظیم الشان ووصفین الانسان بوالدیه او وصیت کړه موږ انسان ته په بار د مور پلار د دکی حملت امه پور تکړه او دلر مور د پخېټا وهنن علی وهنن کمزوری د پاسه د کمزوری بوج د پاسه د بوج و فی سواله فی عامینی او د پیو رجدا کول د دی بچی په دوو کالو کې دو کال د خپل سینې پی ور کړیو انشکرلی ولی والدای دی د پارا دا چې شکر ادا کزما او د دی مور پلار اگر کزما او د والدینو شکر دی ادا نکو الی المسویر وای ما طرفت دیراتن دغه د مور خپل حق په قران کې الله د خپل حق نه پس ذکر کړي او بیا د مور ډېر حق دی یو الله والا وای لأمک حق لو علمت کبیرو کثیرک یا هذا لدیه یسیرو و ای ده مور ده حق ده کپوئی گی دیر زیاد اوستا غڑیر احسانات گرد دی سر لگ دی فکم لیلت باتت بثقلی کا تشتکی لها من جراها انتو و زفیرو سو رشپی شو گرکڑی وی اینا فرمان بچی تاوی اوستا تی پخیٹا کی پہتا تی پخیٹا وی او ٹولش پا دردو نو دیتا خوب نورتلو او ددی جڑاوا او فریادو نو وفی الوضع لو تدری علیها مشقا فمن غصعص علیها الفؤاد یتویرو او ستا پا پیدائش کے نافرمان بچیا تالس پتا دا د چازڑ چی پری کولشی نا غزڑی دی یری نسم الوزی وکم غسلت عنک الاذا بیمینها وما حجرها الا لدیک سریرو سمر ډیر زلی په خلاص د تان ګور غندګی وین زلی او د دې دا جولې ته د پاره پالنګو وتفدیک مما تشتکیه بنفسها ومن صدیها شرب لدیک نمیرو وکم مرت جاعت واعطت قوتها حنوان و اشفاقن و انت صغیرو ایتی بیمار شی دازان قربانی او گورد دید سینونا استاد پار خوراک دے سمر کرت داشپا لوگ تیر کی او دخلین شیر او باسی او تال در کی فا آها لذی اقلن ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير نهاية تعجب دي ده خاون ده اقل ده پارا دي ده اقل خاون خو خواهش پس روان ده او تعجب دي اغا چا ده پارا چه زلیلون ده او سترگی لدل کئی چه ده مور نافرمانی کئی مور پلار ده ده لاس جاڑی فَدُونَكَ فَرْغَبْ فِي عَمِيمِ دُعَائِهَا فَأَنْتَ لِمَا تَدُعُو بِهِ لَفَقِيرُ وَيْشَابَ گُرِدِ دِي دُعَاگَانِ حَاسِلِكَ تَدَمُّور دُعَا تَدِیر مُحْتَاجَي وَإِن جَاهَدَاكَ كُوشِشْ كَيْدَا مُورَ پْلَارْسْتَا بَارَكِ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِيب دا چیت شرکو کی زما سر ماغ شرک لیس لک بیهی علمن چی نشت دی تال را پاغی بان سیلم فلا تطعهما ند دویتا بداری مکوا و صاحبهما فی الدنیا معروفا او مرگرتیا کوا دوی سر دنیا کی دی شریعت مطابق خیزت کوا خی اکرام کوا اگر که العیاذ بالله والدین کافر و مشرکان لی ده شرک و کفر خبر ممنا خو خدمت ده کافر پاپلار و مورم پتا فرض و لازم ده واتبع روان ش سبیل من دلار ده غچا پس ینا بیلیا چی اگر آگر زیدل ده ماتا و مات رجوع کنی ثم الی مرجعکم یا زما طرف تستا سرا گرزی دلی فانبئکم نو خبردار بدرکم تاسو تا بما کنتم تعملون په ها چتا سکم عمل کوي یا بنی اے بچی ازما انہا بیشک دا خوی کد بد عمل لے و کد خامل لے یا انہا بیشک دا ظلم و گنا ان المظلم والخطیعہ یا بنی اے بچی انہا بیشک دا ظلم و گنا چدا ان تکو کچرشی مثقال حبت من خردل فمقدار د دانی دوری فتکن فی سخرت نشیدا پیو گھٹا کی دننا او فی السماوات او فی الارض یا پاسمانونو کی یا پزمک کی یاتی بیح اللہ رات للبو کی پدی اللہ اگر دا گناہ و ظلم بدی قیامت تا حاضر کی ان الله لطیف بیشک الله بارک لی دنکه ده خبیر او خبردار ده یا بنی ای بچی زما اقیم الصلاۃ پابندی کو پموز ای پموز پابندی کو نخپل بدر ث کمال حاصلی و امر بالمعروف حکم کو خلق تدنی کو ونہ عن المنکر او خلق من کو د نارواونا نو نور بم دی مانوال جوړیږي واصبر علی ما اصابک او صبر وکړه هغه تکلیفونو چې تا ته رسیږي ځکه دا دنیا د مصائب او جالدا د غمونو جالدا د مصیبتونو زیده یو ختمیږي بل خلواز کړی وی ندی کی صبر نہ بغیر بل لار نشتا ان ذالک من عزم الامور بیشک داد مقصودی کارون ندی او داد همت کارون ندی ولا تسعر خدک للناس مخغ و مخبل دی خلق تا ایتہ تدا سے مخڑول و یسل کیو خانو کیو بیماری رازی علماء تفسیر لکری داغه د وجنې سټکوک شي نو تسعير اصل کې دی ته وای ولا تسعير حدك للناس وي هو داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه دا یو بیماری د اوختور سیږي سټکوک شي وای سټکو او دا استعارتن د تکبر د پار استعمالی مکه گا و مخ پل خلقو تا غرور او تکبر مکوا ولا تمشی فی الارض مرحا مگر زپز مکه کی تکبر سرا ان الله بشک اللہ لا يحب من نساتی کل مختال دا هر متکبر سرا فخور چې فخر کوي په غریبانو خپل صفاتو نشميري چې ما کې دا کمال له او ما کې دا کمال له زمکا کې مستی سره ګرځما الٰه العالمین دی آیات کې منو کا دغه شانتا سلتیرو مخ کې پسوره بنی اسرائیل کې مثیرو التے مزمکہ کی غرور او تکبر سره مغرزا دیکي آداب خید جون الله محبت نساتی کل مختال دهر متکبر سرا فخور چ فخر کہ په غریبانو وقصد فی مشکا درمیان روی کوا پخپلو تلو که ایدا سی مزل که بیمار پا کلار کلار زی او مندم موها درمیان طریقی سرزا وقصد فی مشک درمیان روی کوا پخپلو تلو که وغزوز من سوتک او خکتا کد باز اواز ندی اسی بی سڑیر چغی موحا ان انکر لسواتی بی شکڑیر دیر ناکار پا آوازنو کی لسوت الحمیر خامخا آواز دخر دے ځکه هغه خپل قوت ټول په आवाज راستو کې صرف کړي ان انکر لسواته بیشک ډیر ناکار په आवाजونو کې لسوت الحمیر خامخ आवाज د خر له دیو جن بینتها چغه بنوي او بینتها आवाज من را پورته کې بلکې د ضرورت مطابق دا ادب دې د الله ز طرف نه چګوره چغه موها چغه موها دا په څوک چې ډېری چغه وای نو ګره د ناکارا او کبیح پا آوازونو کی آواز دخر دے درستو آیاتونو کی دلائل اقلی الہ العالمین ذکر کئی علم ترو آیاتا سگور این سوچ مننے کڑے ان اللہ بیشک اللہ سخر لکم تابی کڑی دی تاسو د پار ماوسو فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی اسمانونو کسی نور تابی کڑے راخیجی او ڈوبیگی سپگمئی دا ستوری دی او اسمانونو کیو گورا وریز دا دا وریز تاسو تتابی کنی دا دارنگی اسمانونو کی سوک دی ملائک در تتابی کنی دی سوک دی آمان لکی سوک دی حفاظت کئی اسوک در تدواغانی کئی وما فی الاردوی او هغه چې پزمک کې دي ګرد دریابونه دي سمندرونه دي نور معاذنی زناور دي واسبغ علیکم نعمه او پرکړی دي پتا سو نعمت نخپل ظاهرتا وباطنا خکارا او پټو اید الله نعمتونه ظاهرم دی او باطنم دی باز وی ظاهر نعمتونه د دنیا دادی او باطن د اخرت غدی ابن عباس رضی الله عنه وی ظاهر نعمت سے دی بدن لدی وګور سور برابر او خله پیدا کړي ا باطن نعمت سے وی ګور د ایبونو نډکی او عیبونه پټکړی دي پردې راچولې امو سره یو مشر حج کړو باز مشران ډېر خوله دعا کوي ناغب لاس پور تکل یا الله موږ د ګناهونو عیبونو بوجایو نو باته نه وای د عیبونو بوجای خو پردې راچولې کدا عیبونه خلق لدارچا سرګندول الله نو هرچا بدبل نکر ککولا سمر باطینی عیب ندی والله پر درا چولی یا گور ظاہری نعمتو نسنی سترگو لو گورا سورخ کل سترگی درکنی وگنو تو گورا جبی تو گورا او دینور ظاہری اندامونو تو گورا اباتین نعمت سده زرده اقل ده فهم ده ومن الناس زنی د خلکو نه مناغ سوگ دی یجادل فی اللہ جگڑی کئی دا اللہ دا وحدانیت او د صفات بارکی بغیر علم بغیر دا علمنا ولا هدن بغیر دا هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر دا کتاب روخاننا و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی جګړو کون کو تا اتبعوا ما انزل الله روان شهدا اس پس چې الله را لګلی چې قران او سنت ده قالو نو دی په جواب کې وای دا کافر جواب کې وای چې دا الله وحدانیت او صفاتو کې جګړې کوي بل نتبعو بلکې مونږ رواني ګو ما وجدنا له ابانا دا هغه سپسی چې موږ مندلی پاغ خپل مشران چې د غیر الله عبادت وکولو او لو کان شیطان اگر کده شیطان يدعوهم ذهم ضمیر چا تراجی يدعوهم چرا بللی مشران د دوی اگر کو شیطان يدعوهم اے یدعو آباءهم چرابل لمشران ددوی الی عذاب السعیر عذاب دلمبو او د جهنم تا و من یسلم وجهه هر غچا چې تابع کو خپل ځان الی الله الله تا و هو محسن او حال داد چې دینی کمل کون کې محسن فی العقیده دے عقیده دی ایمان دا او محسن فی العمل دے د سنت تابع دے فقد استمسک بالعروۃ نسخا نبی شک د منګولی لګولی پکړای مضبوطا وایل الله عاقبۃ الامور او الله ته اخیری انجام د ټول کارونو دے ومن کفر اره چا چ کفر اختیار کو فلا یحزنک کفرو غم جن نکی تعال ر کفر دا الینا مرجعهم زمون طرف ته واپس کی دل دوینی فننبئهم بما عملوا نو خبردار بور کو دوی ته پا چ دای کوم عمل کای ان الله علیم بذات الصدور بیشک الله پوه د پپټو رازونو د خاوندانو د سینو نمتعهم قليلا فائدہ ورکو دیت لغونتی دا د دنیا لغونتی فائدہ دا ثم نسترهم بیا مجبورن بوزو دیل عذاب غلیظ عذاب سختا ولئن سالتهم کتپوستیو کو اے حبیب دوینا دی مشرکاننا من خلق السماوات والارض سوق دې چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکي ليقولن الله نخام خادای بوای چې الله قل الحمد لله او فرمایا ټول حمدنا خاص الله لرضي او دا حمد پدیو چې کافرم دمره اقرار او کچ دې په ملزم کیږي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهیږي نا لله خاص د الله د پاره دی ما اوس په سماوات چې اسمانونو کې ولارض یو پزمکه کې ان الله بشک الله هو الغنی الحمید ذا الله به پروا ده الحمید او استایل شوه ده ولو انما في الارض كچريشي هاغه چ پزمکه کې دي من شجرتين دونون اقلام قلبنا والبحر يمده او سمندر سياهشي من بعده سبعه ابحر او دين پس و سمندرون نور مراد دون کثرت ده کسل شل کزر شل او دی قلمونو دی سیاهی باندې د الله کلمات لیکل کی رضا قلمونو په لیکلو بزری زری شي او دا سیاهی به ختم شي ما نفدت کلمات الله خلاص بنشي کلمې د الله ان الله عزیز حکیم بیشک الله غالب دی او خاوند حکمتونو دی ما خلقکم ند پیدائش تاسو ولا بعثکم او ندوبار پیدا کول الا کنفس واحده مگر پشان د نفس یو اد تمام مخلوقات پیدا کول الله تداسری پشان د نفس واحده ان الله سمیع بصیر بیشک الله اوری دن کے دے بسویر اولی دن کے دے علم ترت گورن ان اللہ بیشک اللہ یولج اللیل فی النہار وردنکی شپ پرس کی ویولج النہار فی اللیل وردنکی رس پشپ کی وسخر الشمس والقمر او تابی کڑے دن ور او سپگمئی کل یجری الاجن مسمن تا ټول روان دي ترنيتي معلومي پوره وان الله بما تعملون خبير او بيشك الله پاغ چتا سوک معمل کوي خبردار دي ذلك دا بان الله پدي سبب چ بيشك الله هو الحق دا الله حق دي اله حق دي معبود حق دے وانما يدعون بشكا چرابلی دا مشرکان من دونه لا ود الله نال باطلو اغي باطل دي عبادت او بندگي باطل دا وان الله هو العلي الكبير او بشك الله ذا الله اوچت او ډير لوی دي الم ترت ګورن ان الفلك چې بشك کیشته تجري في البحر روانی دی په سمندر کې به نعمت الله تعالی په نعمت چې هوا دا لیوریکم من آیاته زید پارا چې وخی تاسو تا من آیاته د نشاناتو د خپل قدرت نا اب نعمت الله نا مراد د الله رحمت ده د الله مهربانی ده دا الله پر رحم کرم کیشته رواني دي دا الله پر رحم کرم دا کیشته رواني دي اگر الله دي جهازونو کیشته د سمندر کې د بندګانو د پاره سمره خیر ګرځولې تاسو ته خیخ په قدرتونه دیو جن حسن بصری رحم الله بوي حسن بصری رحم الله بوئی من آیاتی حصده اللہ تاسو لرزق در کئی بعض علماء وئی حسن وئی مفتاح البحار السفن چابید سمندرون کشتئی و مفتاح الارض الطرق او چابید ازمک دالاری دی و مفتاح السماء الدعاء او د اسمان چابي صد دعا غختلي اي سمندر کی چې سدي دا و پس ملاويږي چابي صدا جهاز او کشتي دا او د زمکه چابي صد لاري دي په دې لارو بزين ديني او دنیوي مقاصد ته برسيږي او د اسمان چابي صدا د الله نه غختل ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخ نشانات او دلائل دی د الله د قدرت لکل صبار شکور د بار د هر یو ډیر صبرناک چې تکلیفونو مصیبتونو کې ډیر صبر کوي ادخلی ندا سے خبر نرو باسی چې هغه د الله د ناراض گئی وی شکور شکور او د ډیر شکر گزار چې دې پراه دې پا راحت کې او د مال او د صحت په حال کې ډیر شکر گزار دې و اذا غشيهم موج کله چې پټ کې دیل رچفي د دریاب کزللی پشان د وریزو اے مشرکان چې په سمندر کې چپورا غیر کل ادیب کشته کیو دعو الله مخلصین له الدین رابلی دی الله او خالص کون کی الله تدخل طاعت او تابدارے فلما نجاهم الى البر کلچ نجات ور کی دی تدوچ طرفتا فمنهم مقتصد زن پدوی کی حق پرسوی زن پدوی کی حق پرسوی فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مُقْتَصِد چاہتاو یہ موفن بما عاهد اللہ علیہ فی البحر اللہ سر دریاب کی کم وعدہ کڑی پاغی کلک دے او حسن بصری وی مُقْتَصِدٌ مُؤْمِنٌ مُتَمَسِّكٌ بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّوَاعَ زنی پاکی مومن شی او کلک وی پا ایمان وما يجحد انكار نکي بي اياتنا زموږ د اياتونو نه الا كل خطار مگر هر غدار ټګي کونکه كفور او غټنا شکرا يا ايها الناس اتقوا اي خلق يريږي ربكم د خپل ربنا واخشوا يوما يريږي دا غرزنا لا يزي والد چې د فکول بنشي عذاب والد یو پلار او ولده د خپل اولادنا ولا مولود نو نبچه هو جازن چې دې بګنی عذاب د فکی او والده د خپل والدینو نشین زربر ورد مور او پلار او د بچو دا یو ډیر قریب رشتہ دا دایبم دیو بل سمدت نشی کوله ان وعد الله حق بیشک وعد الله حق دا قیامت ورازی مړی بجوند کی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو خامخا دوک کی دیوان چیتا سول رجوند دنیا اے د دنیا بارک په دوک کی وا کی نشی چدی ته اعلان وکي او بس خیرت پریزی اپا دی دنیا کی او بس مرگ راغی او د قبر تیاری د پار اوزگار نشوی اے وی تاسو دی دنیا جون دوکا کیوان چھئی گورا مانے سرا یو سڑے دکاندار دے اپا بس دکانی کولو کولو مرگ راغی خود د مرگ د پارا ستیاری ندیکنے دیکھ پل دکان دوکا کو یو سړی د ملک بادشاہ دی او وزیر دی او بس په دغه وزارت او صدارت کې لګیا دی د مرګ او قطراغه خود د مرګ او د قبر خیرت ته فارس نه لیکړي د خپل وزیر او صدارت دوکا کو وی خامخا دوکا کې دیوان چي تاسو لر ژوند دنیا چې دې ته ميلان کوي او خیرت د فار تیارې پریزي ولا يغرنكم بالله الغرور خامخا پدوکا کې دیوان چيتا سود الله بارکي الغرور اغدوکا کې چون کې د غرور نس مراد دي سوچ ورته کوي دي کې بازی وی شیطان تی مراد دے داد امام مجاہد او دنور مفسرین قول لے غرور سوک دے شیطان زکدہ شیطان خلق دوکا کھئی او د دنیا تمناور تزڑکی چھئی او دا خیرت نے غافل کھئی لکه مخکې سوره نساء کې تیر یعدهم ويمنيهم او سعید ابن جبیر رحم الله دا آیات په تفسیر کې وای وي مراد د دین سوق دی غرور نه عمل د ګناهونو کوي او تمنا د مغفرت کوي ژوند ټول د شریعت نه خلاف دی او یا الله غفور رحیم دی دی مولیان او یا سګرا نه کړي پیګي په خبره و اوس بعض عوام دا ګره په خوا به وي ولاله به دور را لګرانه و ما ته وایي کنه دې دا دین جوړ کینو به موږ له خای پیګي په خبره و یره وي زموږ وخت استاد او به دور غرانو لانا تا خورا لډېره غرانه کا نو مولا ګره دین د ځان نه جوړای نو ده غرور معنا سو سعید ابن جبیر وای هو ان يعمل بالمعصيه ويتمنى المغفره کار د گناهونو کوي شپاو رسول د الله پنا فرمانای کیتی ری او تمنا د مغفرت کوي ان الله بشک الله عنده علم الساعه د الله سره علم د قیامت سے وينزل الغيث اور علیگی باران ویعلم ما فی الارحام پوئی گی اللہ پاغس چی پرہی منو کینی وما تدری نفسن او پتنشت ایسی او نفستا ماذا تکسب غدن چی دے بسبال سکئی وما تدري نفس بأي أرض تموت او پتنشته او نفس ته چې په کوم ځمکه بمري ور پنځه سيزونه ذکر کړل دیتا مفاتيح الغيب وای حدیث د بخاری کې مراغلی دی د الله حبیب وای د دې پته بغیر د الله نه بل چاته نشتا قیامت بکل رازی نو دا هیچا لپته نشتا دارنګ باران بوريږي ډېر وای کلک وای او دا بد خیر وی که د خلکو د نقصان وای دارنګي پخېټه کې ناری نه ده ک زنانا او دارنګي دا بشقي وی ک سعيد وای دا علم د الله سره ده او سړې به سوال سکهي سوال وسکهي دارنګي پکم از مکه بده مري باځوي مغيبات پدي پنزو کې منحصر دي ورزان خبر باندې پويږي وې د غيب علم د الله پورې خاص ته خو مغيبات دا پنځري نو اهل علم لیکي مغيبات په دې پنځو کې منحصر نه دي دي دې کې دا پنځو لې ذکر کړ وې دا یو کس تپوس کړو نو دا غي په جواب کې دا صرف آیات راغله وې زما بيبي حبل له نو مال خبر را کما ذا ثلدو اغبس بچه راڑی ازمون پمل کی قاحتو نو مال خبر را کباران بکل وریگی امال خوبت دا چکم وطن کی پیدیم فا اخبرنی متا اموت و این اموت خبر را کلب مڑکیگم او کمزے کب مڑکیگم اما خونن دا کارو کو نو دارا تووای سباب سکوم نو اللہ دا آیات مبارک رو لیگنو دا آیات مبارک الہ العالمین رو لیگنو ان اللہ علیم خبیر بیشک اللہ پوہا و خبردار دے آیات بارکی کم اشکالات چی رازی ناغمون پا نفی د اشراک فی العلم کې ذکر کړی وا آغی که مویلی جر بازی مثال پا طور موسمیاتو آلوی دا دا آلات و تجربی سر دا امکان خبر کئی یا مثال پا طور دا سی اسباب جوړ شوی چې د زنانا خیٹا کیو گوری چی نر دے الک دے کجی نئی نگور اسباب چې استعمال شي نو اغی تا غیب نوی بلکه اسباب و سرشه دا غیب و نا داست ترووتو اغا خکاروالی و شهادت ترووتو سور الف لام میم سجده دا دا قرآن دا سورو دا ترتیب لحاظ سر دو دیر شم ده او نزول کی پینزاو یایم ده مکی سورت دے نازل شوی دے پس د سورہ مومنون ذیک نفی د شفاعت قہریہ دا او پدی دلائل ذکر کئ سلور آیاتونو کی دلائل عقلیہ دی یو دلیل نقلی دے پ درویشتم آیات کی ولقد آتینا موسل کتاب گنو آیاتونو کی تخویف او یرا ذکر کئی او بشارت دے مومنانو تام